robbant világ. Ez a halálbocsátás, kasztófás, farkas kutás, magyar nótás korszak, ez a zsírszag. És a belemulató sok millió ember a falhoz állítva bekötött szemmel. Az utolsó percig nem hiszi el, ezért most mondjuk el, hogy a finálé indul, hogy meg ne lepjen, visszavonhatatlanul. Egyszer csak túl. Egyszer csak durr, itt van az úr. Petter, üdvözlünk az Almári Y-Diszkóban. Szevasztok, és mi alatt kimentek a koktélpulthoz, hadd csináljunk egy kis reklámot az FHM. Ma utoljára az az éjfélig kapható májusi számának. Címlapon Csiszta Zsuzsa. A kebelcsoda, a sokat vitatott videókazetták, akaratlan előidézője és katalizátora. De a lényeg mégis ott van bent az újságban. Hogy a hűséges anya keble mit akar? Feleség még csak, ugye? Mert igazi szerelembe esett, korrekt csaj, korrekt csaj. És Zsuzsa mögött, Zsuzsa mögött, ott van a kihajtós középső. Ott van a gyönyörű futball fogadótábla. Várj, kezedbe veszed, visszalapozol Zsuzsára, azt mondod, mennyibe kerül ez? 595. 595 forint. Mert ugye, mivel küzd egy illusztrált magazin, hogyha nincs becsomagolva, ugye? Az árus példány. A gerinc nézése. Azt, hogy mindenki megnézi, végiglapoz ezt. De ezt megveszi. Kérlek szépen. Ott van az FHM labdarúgó világbajnokság 2002 melléklet, ami nem más, mint egy, azt mondja, hányba hajtott? A4. Ez egy A2-es. A4 hajtás, 8 oldal. 4 hajtás, 8 oldal, az, kérlek szépen, az egy A2-es. Nem, három, A2, A1. Egy A1-es. Ez egy A3-os. Ez egy A2-es. Ez egy A3. Ez egy A3-os, ez egy A2-es, ez az A1-es. 4 plusz 4 színnel nyomott, nagyon-nagyon decens kivitelő, ha jól fogom, akkor egy ilyen 90 grammos rota, nem? Tehát ilyen offset. Így van, így van. Matműnyomó. Matműnyomó, tehát az is, hogy matnak el van találva, nem? Na most 4 plusz 4 színben. 90-es mat, egyébként milyen szálirányra lehet várni? Jó. Révai, nem? Igen. Hát ez, hogy Révai. Mondjuk a Szalma összeszínes maga, majdnem összeszínes magazinját ott nyomják, de a lényeg az, hogy egy A1-es méretű labdarúgó világbajnokságra speciális behúzás mellékletként limitált készített. Limitált példányszáma. Havonta csak 70 ezeret nyomnak gyerekek, belőle. Gyerekek, holnap reggelig kapható gyerekek, még az gyerekek. Újságos standokon. Csomó-csomó ilyen-nappali újságárus van. Ha a falu helyen vagytok és hallgatjátok az estefemet, akkor a közeli városkába menjetek be, vagy egy benzinkúthoz. És mondom, kérlek szépen, mert ez egy ilyen szabad elvű műsor, az aranyászok FHM fogadó táblázat. Díjnyertes. A fogadó táblázat. El kell vinni az újságot. Mondom érted? A szlogent. Nyerd el a haverok pénzét. Kérlek szépen. Fogadó tábla. Gondolat ez. A reklám történet egyik tényleg aranyműve. Tényleg egyébként komolyan, halál komolyan mondom, ha esetleg reklámszakmabeliek, vagy tágabb értelemben véve a reklámmal kapcsolódok, hogy marketing menedzserek, putzfrauk, akik a rossz reklámokat megítélik, hallgatják, ez díjnyertes. Gyerekek, ez tényleg díjnyertes. Penge érett a dolog. Kreatív, a reklámszakma műsora. A lényeg az, hogy piros alapon egy olyan fogadó tábla, ami én azt gondolom, végignéztük Párizsival, és mind a ketten azt gondolom, hogy szakemberek vagyunk. Ő a fociban, én a fogadásban. Ez egy olyan fogadó tábla, ami teljesen tökéletes. Egyszerűen tökéletes. Perfekt. Kérem szépen, 2, 4, 6, 8, 10 ember játszhatja. De hogyha megéri azt az 1190 forintot, hogy két példányt vegyünk, akkor rögtön 20 ember vehet részt a fogadásban, tehát máig kapható még. Elképesztő. Na és akkor FHM. Hogy kapáljunk ennek a kapáljunk ennek az idea tölgyfának a gyökereihez. Honnan jön ez? Miért? Megmondom miért. Honnan jutott Dávidnak az eszébe ez, aki egyébként az FHM főszerkesztője csajok. Bocsánat. Tehát valószínűleg egy elképesztően nagy létkeres, és biztos van szolgálati kocsija is. Szóval a lényeg az, a másik oldalon egyébként van a... Bocsánat, ezt is be kell, hogy mutassam. A másik oldalon egy Halle Berry nevű hölgy látható, aki az gyönyörű. Az afroamerikai sztár, aki nemrég Oscart nyert, és anyjának és a plasztikai sebészének köszönte meg azt, hogy idáig juthatott. Na most ő egy kicsit ferdé le van fotózva egy melltartóba, hogy kibontja az ingét, és bocsánat, alatta egy aranyászok logó, és az van odaírva, a legjobb döntés. Kérem szépen, a legjobb döntés. A reklám ne továbbja. Halle Berry és a focinaptár, a májusi FHM-ben 595 forintért. Elmondom, mekkora, milyen kombinálatot. Az újságárusoknál. Elmondom, volt egy ilyen igény, valószínűleg egy kicsit csökkent egyébként úgy áprilisban példányszám, nem Dávid? Nem, csökkent. Ez az ötlet már régebb ott. De amikor, akkor csökkent, amikor régen megszületett az ötlet, nem? Nem, ez a foci VB apropóján egy nagyon jó felület. De miért a foci? De miért? Tematikus értékesítési lehetőség. Kihagyhatatlan volt. Kihagyhatatlan egyedi ajánlat. Direkt az ügyfélnek. Ez a baj veled, nem vagy ötlet tudatos, mert neked ez az ötlet ez azért jött, mert tudat alatt benned volt, hogy a mostani foci VB-t azt nem fogják annyian nézni, mert reggel meg éjszaka vannak a meccsek, és ilyen rossz. Ezért aztán mivel lehet azt csinálni, hogy a foci VB-t mégis elvigyék, tehát a foci VB-s hirdetést, azzal csinálsz egy fogadójátékot. Szerintem nem emiatt volt. Nem, miért volt? Ez egy spontán ötletnek gondolom. Ez egyszerűen nem foci egy éve. Azt mondja, jó, hogy jönne egy fogadónaptár. Hopp. És akkor, megmondom, mi történt, beindult a Sanoma gépezet. Igen. És ez az F3 gépezet indult be. Beindult. Csak annyiról volt szó, hogy mi kellett egy jó ötlet, nem? Mi kellett az olvasóknak? Mi kellett a népnek? Alatt, ez szerintem egy... Mi kellett a népnek? Szórakoztassuk a magyar férfi társadalmat. Mi kellett a népnek? A foci és a másik oldalon a halveri. A nő. Kész. Ennyi. Haló. Szevasz. Feladványért várj. Itt vagy. Jó reggelt, szevasz. Nyerni. Hol fogja neked mondani? Akkor mondok neked egy olyat, aki nyerni tudsz. Yeah. Azt mondja, hogy... Yeah. Érdekes ez a szláv angol. Magyar legyen, nem. Vagy külföldi? Lehet külföldi is. Lehet külföldi. Ennyire, hogy mondjam, csak sokrétűnek gondolod az intelligenciádat? Nem, csak nyerni szeretni, mert ki vagyok éhezve. Na jó. Kérlek, nem lehet nyerni. Na, figyelj, 200 mellér egy nagyon könnyű, jó? Nem. Na, hajrá. Az a címe a királynő. A pop koronázatlan király. Ladonna. Bocsa, próbáltam. Nem beszélünk közbe. Madonna. A pop koronázatlan királynőjének minden testéről beszámoltak már. Sőt, még arról is, amit nem tett. Amit nem tett. Mi most ehhez nem tennénk hozzá mást, mint azt, hogy kívánjuk minden kedves FHM olvasónak és szavazónak, hogy gyermekeinek anyja majdan 40 fölött, 40 fölött, ugyanolyan jó karban legyen, és ugyanolyan jó nő legyen, mint... Madonna! FHM-et nyertél, és egy nagyon hűséges, nagyon jó alakú jobb kezet nyertél mellé, egy egyéves előfizetéssel. Mondd a kódnevedet. Kódnevemet. Atka. Figyelj ide, Atka. Jó, akkor nyered meg a VB naptárat. Találó név. Már hogyha elének, nem, ja, most egyelőre a 200 igen. mellett nyertem meg a VB fogadó naptárat, és akkor nyered meg, hogyha elénekled azt, hogy some boys kiss me, some boys hug me, that's alright with me. Tudod, melyik az? Some boys kiss me, some boys hug me. Nem, egy ismerted. Some boys kiss me, nem, ez buzi. Ezt nem ismered. Énekel egy Madonna számot. Egy Madonna számot, amelyiket ismered. Music, make the people come together. Megvan a naptár, gratulálunk. Király. Nekem az volt a kedvencem, hogy... Atka, holnap délután mind a kettőt át tudod venni. VB naptár, írom. Délután hánykor? Délután 4-kor. Jó, király. Szevasz. Ciao. Király, óriási ötlet, óriási show. Itt az Estefem 98.6-on vendégünk, az FHM főszerkesztője. FHM főszerkesztője. Hasek Dávid, honnan van ez a név? Apámtól. De csak kölcsön. Haló? Útban levő vagyok. Útban levő vagy? Szevasz. Igen. Játszani szeretnél? Halkítsál, játszani szeretnél? Útban levő, jön a feladvány. Nem, amihez ragaszkodom, az az, hogy a női hangok 100-as listáján 10-be 2-t be akarok rakni. Na mondjad. Hát, Astrucci Bertot és Billie Holidayt. De hát mind a kettő már nagymama. Te kis gerontofil. És az egyik férfi. Istenem, de hát a hangban. Melyik? Istenem. A Billie Holiday? Hangban gyönyörűek, ez igaz. De mi arra gondoltunk a műsor elején, hogy igazából tehát élőnői hangokat tesztelni. Ja, hogy neki meg nyöszörögni. Igen, hogy nyöszörögjön, liegjen nekünk egy kicsit, és akkor majd mi rangsorolunk. Az úgy nem elfogadható, hogy úgy mellette nyöszörög? Figyelj, nem, mert a játékban nem vehetnek részt a szervező reklámügynökség munkatársai, az FHM dolgozói, az Estefem dolgozói, a Pestiest, az Estmédia dolgozói, és a halottak, tudod? Ezek szerint én sem. De te igen, csak neked nincs női hangod. Te az Estmédia dolgozója vagy? De megnyert, vagy mi az? Föladunk neked ilyen feladványt, és akkor úgy. Jöjjön. Jó, feladvány. Feladvány. Akkor mondom, csaj legyen a feladvány, vagy pedig esetleg valami metanormális kérdés? Nem, hát innen. Legyen, amit tudsz. Elő a pinát. Legyen, amit tudsz. Várja, lapozom, csak összeragadt, tudod? Az előző oldalon. Kit? Cukrász. Legnagyobb király. Na, te keresél. Magyar vagy külföldi? Vagyok, ő ismer engem. Te magyart mondja, én külföldit mondtam. Ő úgy ismer engem, mint... A tenyerét. Figyelj, jön a feladvány. Mint a tenyerét. Na, essünk neki. Cukrász jár a tenyerével. Ess neki, egy jó magyar. Összehít a tenyerével. Párizsi, csináld már. Nem, rád várom. Magyar akarok. Csak olyat, akit én is ismerek. Hát akkor várj, keresek neked egyet. Na. Tartod még, még tud visszatartani, igen, jó? Igen. Jaj, felolvasom a kedvencemet. Megvan a kedvencem. Figyelj. Na, ezt figyeld. Kapaszkodsz, nem? Magyar. Magyar csaj. Nő, utolsó vérig. Jó, várja, mert lealakítottam a rádiót. Jó, figyelj. Nő, utolsó vérig, eddig ennyi volt. Nő, utolsó vérig. Új induló. Igen. Szépségét sokáig csak a divatlapok olvasói és a párizsi divatbemutatók szoprán hangon köhécselő közönsége élvezhette, milyen mondat. Március óta azonban magyar rajongó tábora is gyarapodik. A Szerelem utolsó vérig című film szereplője volt. Vezeték neve. Várjál, mert össze-vissza kell halkítanom meg. Na, mondjad. Te király. Részegen vezetsz, vagy mi? Király. Jó. Igen, mondjad. Tehát, a Szerelem utolsó vérig. Nem elég? Ne, várjál. Őrültségekre gyakran kapható. Bizonyítja ezt sok-sok hely. Atya úr is. Na, olvasd már. Őrültségekre gyakran kapható, bizonyítja ezt sok-sok heg a testén. A múltkoriban volt egy szaftos álmom Madonnával kötötte az orrunkra. Egy-egyben a Madonnáról álmodó. Azám csak az izgi. Ez egy csaj? Igen. Magyar? Igen. De segítek, jó? Melyik igen, csaj lehet? Igen. Melyik csaj? Ezt most én sem tudom. Karádi Katalin. Na jó, ez valószínűleg nem. Akkor a... Hát, ki tudja, hogy... Gobi az... Hilda. Az... Molnár Juli. Ki az? És lehet nem... Ja, Molnár Juli, aki újra kezdte. Na most A vagy B vagy C? C. C, mint Cecília. Jó van. Mi a neved neked? Útban lévő. Jó, kitalált. Molnár Juli is benn van a top 100-ban. Dávid, bocsáss meg, hogy félbeszakítok. Ki az a Molnár Juli? A Molnár Júlia Szerelem utolsó vérig című filmben játszik, és a filmből kiragadott népszerű klipben az a csaj, amelyik nem tud énekelni annyira, ezért csak dünnyög, viszont valami elképesztően néz ki. Na. Nem láttam. Most az a Molnár Júli. Most megnéztem. Ja, nem mondhatjuk meg, hogy hanyadik. Kaptam sok infót. Na mindegy, vedd meg holnap az FH-t. Ja, nem nyertél? Ő nyert? Ne. Holnap délután gyere, beérte. Hangra indítottátok az egészet. Igen, hát de persze. Most nyertél egyet azért. Jó, csak Gilberto azért nekem kell. Miért? Nem játsszuk le. Minimum, hogy legyen a 10-be. De nem érted, hogy nem arról szól? Benne lesz. Mi nem a férfiak között keresünk a 100 legjobb női hangot, te szerencsétlen. Igen. Hanem azt szeretnénk, hogy a nők telefonálnának be, nem ti. Te hol van ez a Molnár Júli? Érted? Betelefonálunk. Csajozni akarunk, érted? Aha. Ilyen egyszerű az egész. Őszintén. Van, aki főszerkeszt, ezért mi meg rádióműsort vezetünk. Na jó van, szevasz! Köszönjük szépen, hogy telefonáltál! Vedd már ki a szádból azt a ceruzát, légy szíves! Ez itt az Este FM 98, mondhat Szerdán. Nem hízzétek el. Gyerekek. Egyszerűen döbbenetesen jók. Jó az FHM, nagyon jó. Nagyon jó az a naptár. A naptár az valami elképesztő. Nagyon jók a csajok. A póster is nagyon jó. Póster. Bocsánat. A behúzás. Igen, de ami igazán utat mutat, az Emir úr ez. Igen. Elképesztő. Élőben. Ereszkedjünk térdre, srácok, és hallgassunk meg egy Emir úr lesz számot. Most azonnal. Oké. Okay. Jó? Életem legjobb élő koncertje. És így nyomják élőben is pontosan. És egy olyan felkomfort mondott a hajós 20 percben. És a végén azt mondta, hogy mehettek laptopozni, vége a koncertnek. Napok, amikor eldély egy kicsit a múltjában révedve, mogyoros csokit is majd szólva emléket idéz, és ilyenkor össze is mossa a múlt és a jelenkor áll majd valami zagyva préseli összes kis gáláns és szépé már nem tehető, vagy malac kalandját is eldély szavai, mint a féle hangyák látszólag haladnak egy irányba, hogy a történet újabb és újabb lányba tesz utalást, haladva évről évre, de visszatér mindig egy furcsa kis névre, amiről nem túl sok valódi élménye marad, azok is elbújnak egy rongyszőnyeg alatt, de biztos, hogy 90 valahányban baromi jó volt Zazi az ágyban. Zazi az ágyban. Zazi az ágyban. Zazi az ágyban. Zazi az ágyban.

És akkor ezt keressék holnap, mert rá van írva, hogy Pávostop. De a számot nem mond meg, légy szíves. De csak a számot, a nevet nem mondom. Semmit nem mond hozzá, csak azt mondja, hogy... Keressék az X-edik nőt. Oké. Okay. Azt jó. Mondhatom? Menjön. Igen, jó, és akkor én is mondok egyet, és akkor... Lehet. Jó, megmondom a kedvenc nőmet ebből a kiadványból. Hopp, én találtam egy barnát. Várjál, nem, én már kinéztem, rá is írtuk, hogy Pávostop. Írta, hogy dobókat a kettő. Nem. Várjál, hol van? A fenegye meg. A macska rúgja meg. Hova lett? Kérlek szépen, holnapi újságban megvan. 61-est. Várjál. Írjátok föl, fiúk. 61-es. 61-es. Kövi jegyzékszám. Pávó választása. Pávó választása a 61-es. Napozunk. Nem azt mondom, hogy nagy kép, de ha valaki jobban megnézi, opa, akkor megtalálja valamit. Rajta van a Pávostop. Vagy srácok, Kati mögé képzeljétek oda. Ez az én kedvencem. A tehetséges. 61. Szintén tehetséges. Egy hazai indulót, a 26-ost. 26-os, várj, meg, jó, meg kell nézni. Kicsit vöröses, barna. Kati. Párizsi kedvence a 26-os pillanat. Odalapozok. Igen? Istenem, de jó forgatni ezt a kiadványt. Istenem. Már hogy tapintásra is olyan jól esik. Azt kellemes. Tudjátok egyébként, srácok, hogy ezt a 100 legjobb nőt úgy csinálták, hogy mindenki oda nyomta a mellét? 26. Ez a kedvenced? Ne, azt mondom, hogy mondjuk képzeljük őt. Ja, értem. Hogy ő telefonál. Kati. Rob, neked hányos a kedvenced? Majd nézd meg. Te forgatod a férfi pornolapokat? Ezt egyébként nők... Nem, az igazság, hogy nem. Nőknek is ajánljuk, mert így kiderül, hogy ki a mi nő ideálunk. Uh-huh. Figyelj, oké, akkor fölírom 61. 61 a Pávó. Igen? 26 a Párizsi, és a Rob most keresi. Látod, Pávó, és egy korábban az FHM által elérhetetlennek vélt a női célcsoportból szerzel most vásárlókat. Kész. Ennyi, érted? Egy jobb ötlet. Nem értem egyébként, miért nem minket bíznak meg. Na, de van olyan, mint a fogadóiroda, nem? Simán, van olyan, mint a porszívó ügynökség szerintem. Simán szóval. Tudnánk ezt csinálni. Kati. Tehát a 61-es és a 26-os, ugye jól? Oké. Dobjál egy FM-et holnap, nem? Nézd meg azért ki az. Robi is megmondja az övét. 64-es. Igen. Ja, és hogyha esetleg úgy gondolnád, hogy sokan vagyunk már FM olvasók, de nem vagyunk elegen, akkor... Robi nőidája a 64-es. Jó. Ó. Istenem. Na, Kati, kicsit megfeledkeztünk rólad ebben a hímsovén hangulatban. De szerintem megnyerte az újságot, és megnézheti holnap ingyen ő. Igen, Kati. Egyedül, mert szerintem benne van a 10 legszebb női hangban, nem? Szegény Párizsi már 20-szor mondja, hogy Kati, de még nem hagytad végig. Olyan jó kimondani, ritkán tudom mondani. Na, írjuk fel azt, hogy Kati... írjuk fel azt, hogy Kati és egy FHM holnap, jó? Párizsi, légy szíves. Párizsi, légy szíves, írjuk föl, hogy egy Kati és egy FM már fölírtam. Jó. Kati, már köszönjük, fölírtam. Hogy telefonáltál. Jó van akkor. Szia! És akkor, hölgyeim és uram, a Pop Eme Parnasszusán túlemelkedve, lassan vegyünk búcsot Dávidtól, aki látom már vette a szokásos esti fellépő ruhát, és mint egy újfajta, egy posztmodern dzsigoló az neki FM főszerkesztőjeként. Merre megy a menet? Ide sörözőbe. Király. És a feleség gyerek van otthon egyébként? Van, igen. De miért nem hordod a jegygyűrűdet? Csak kérdeztem. Ja, mert szorítja a kezedet, nem? De így van. A szappanozni kell sokat. Persze. Hát egyszerűbb így. Dávid, köszönjük szépen. Nagyon köszönjük szépen volt. Köszönjük. Sziasztok. Szia. Tapsoljuk meg a Dávidot, és tapsoljuk meg az általa szerkesztett lapot. Kitűnő az újság. Bravo! Ennél az újságnál én is lennék felelős szerkesztő. Egy reminder. Ne felejtsétek el ma még gyorsan megszerezni 595 forintért azt a gyönyörű foci fogadó posztert. Igen. Ja, és igen, egyébként holnaptól viszont, tehát érdemes... Érdemes kölcsönkérni elsőjéig 1100 forintot, mert ma ugye a májusi. És holnap meg lehet venni a 100 legjobb jó. 200 mell, 400 végtag. És azt mondja, hogy mondjuk, ha konzervatívan számolom, akkor is 200 puha testnyílás. Köszönjük, Dávid! Szia! Ez itt a Hitremény gyűlölet. És Dávid kedvenc száma, amit az otthon maradottaknak küld. Az Envogue is. My love it. Careful me. time for a breakdown. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it. Whoa, whoa, whoa, whoa. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never get it. Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítész. A Spesszöltől. Spesszöltől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy leületik mi? Kazán Bandi. És Csöcs Laci! Az esetem legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. De kapcsoljuk már le a világ. Bocsad már le, légy szíves, drágyom. Csináljuk már meg, az légy szíves. Szól-e már a szignálunk? Oké, boys, a színpadon a 100 tagú cigányzenekar és a Hit Remény zsűrölet benne Pávóval, Párizsivel, Csetivel és Robbal. Haló! Szia! Sziasztok, Adrián vagyok. Tudom. Nyertél egy FHM-et. Wow, köszi. Megnézheted volna benne a nőidájainkat. Na, tényleg. Kik is már nem írtam föl. 61. 26. 61, 26. Adrián. És a Robnak? Robnak mennyi volt? Mit érdekelték? 20. Siheder. Mennyi? 63. 63. Nagyon közel van az enyémhez. 63. Nyaldaseggem télen nyáron? Hogy? Féltékeny vagy? Nem, jó így. Közel van az ízlésünk egymáshoz. Adrián, miért telefonáltál? Nem, csak azért, mert van egy ember. Emberke. Nem, azt nem mondom. Van egy srác, és azt mondta, hogy nem is létezik olyan, hogy HRZ, meg mit tudom én. Ki ez a köcsög? Ki ez a senki? IQ Fighter az ember. IQ Fighter. Hoppá! És fogadtunk, hogy van-e, mert hogy múltkor nem volt, és akkor mondta, hogy persze, kamusztam a minden, úgyhogy most jön nekem egy üveg Garon néven. Miért? Garon néve. Azt ott ül melletted. Nem. Jó van, ember, hogyha hallottad, buktad, öreg, ez itt a HRZ, STFM 98.6. És mondtad neki, hogy már mind a négyen megvoltunk neked? Most döntsünk tiszta vizet a pohárba. Kézzel lába? Ezt még itt nem meséltem. Na mindegy, most már ő is tudja. Most már mindenki. Öreg, hogy egyszer ide bejöttél és megcsináltad a szextrapészt? Lecsúsztál a dobogóról, kis haver. Mindegy, öreg, az ötödik is még pontszerző. Adrián, üdvözlünk és jó fogyasztást kívánunk a Garonéhoz. Holnap, hogyha akarsz, délután gyere be. Oké. Okay. FHM-ért az STFM-be. Hoppá! FHM a STFM-be. Megáll az FM. Ez aztán a média co-partnership. Na jó van, szia Adri! Sziasztok! Hello! Jaj, de nehéz veletek! Halló! Halló, szevasz! Szevasztok, hej! Szevasztok! Hiáó! Mondom! Játszani akarsz, mi? Úgy gondolod, istenek vagyunk? Igen, ti voltok, bazd meg! Nem azt gondolod, hogy mi nekünk vannak ilyen emberfeletti képességeink? De úgyis nem. Szerinted mire vagyunk úgy képesek? Úgy különjékos akartam lenni, ezt meg ti megszóltatok egyből jó kedvemmel. Király, ezért érdemes rádiós Walkman-t venni, hogy a szabadság hittetején is öregem széttárt karral. Mondom az emberedet, jó, várj egy kicsit, lapozok hozzá. Akarsz játszani? Nem, most nem vagyok. Nem, mit akarsz? Miért telefonáltál? Hogy alászkodj előttünk? De találd már ki, hogy kiről van szó, kedvemért. Neked menni fog. Na, mondjam. Várjál, keresem. Tudom, hogy kit akarok neked feladni. Bank, évfélkor játszik, és mindig ordítjuk a nevét. Csöcs Laci! Csöcs Laci. Nem? Nyertél egy FHM-et. Hol van? Ne tedd le. Hol van ez a nagy, itt van. Na figyelj! Egy benga állat? Na mindegy. Neked ez a kedvenced. Azt mondja, hogy a mámor koreográfusa. Mi köti össze XY-t, akiről itt szó van, és Liptai Klaudiát? A dugás. Nem? Nem. A mámor. A találós kérdés egyik földhöz ragadt magyarázata, hogy a Thália Színház Mámor című musicaljének Liptai Klaudia a főszereplője, és XY, akiről itt szó van, a koreográfusa. Minden idők legnőiesebb fitness bajnoka abba hagyta a versenyzést. A koreografálás mellett fitness kazetták összeállításával... Nem a Metal Lady. Fitness kazetták összeállításával, jetskizéssel és iskolájában tanítással foglalkozik. Rohanhatsz beiratkozni. A magyar Sydney Rome. Erikoszi. Nem. Az tánciskola Robi D-vel. No, nagyon komoly, komoly adottságokkal rendelkezik. Nagyon, tehát kannailag öregem meg tudna menteni egy közép-kongói falut. Hogyha ő teve lenne, akkor tényleg igaz lenne rá, hogy ő a sivatag hajója. Na? Mindehez egy nagyon-nagyon áramvonalas test tartozik. Tehát a nők Bugattia, hogyha úgy mondhatnám. Tudod már, kiről van szó? Egy magyar nem nő. Nem mondjam, de figyelj, még azt szeretném mondani, hogy... Na figyelj, te fontos, hogy Kalózrádiót most indítunk, nem sokára azt átlasztek majd átfogva. Jó, de ahhoz ezt tudni kell. Hallod, Kalózrádiót indítunk. Át leszünk játszani. Nagyon köszönjük szépen, de találd ki, könyörgöm, hogy ki ez. Várjál. Reklámba is volt már. Segítek, figyelj, segítek. Legény jó, megragd a szekeret. Sarjú tüske, böködi a tenyeret. Tehát figyelj. Legény. Kózsuzsa. És csős Laci. Nem, akkor elmondom így. Legény. Nem ismered ezt a népdalt? Nem nagyon. Aha. Akkor mondom azt, hogy... Milyen dezodor márkákat ismersz? Mi? Rá fog jönni belőle, figyelj. Milyen cseppeket ismersz? Ne, milyen dezodor márkákat ismersz? Bérás Alexander. Ez király! Az! Mi a neved? DJ Peri. DJ Peri. DJ Peri. Peri. Holnap délután. Ki a Dumát a szátokba veri. Király, ki a Feri, Dumát, a Dumát a szátokba veri. Nagyon nyertél nagy Duma. Nyertél egy FHM-et, én egy VB posztert is felírok, jó? Jó, holnap délután itt az Este FM-be átveheted. És mondok, Kolózádióban átveszek nyomatot, és ti vagytok a királyok. Köszönjük szépen. Ti vagytok a királyok. Tűzzétek ki az aranyászok fogadó dolgok hátát. Balkonnal is lesznek majd hallhatók. Köszi, nagyszerű lesz, és azt szeretném mondani, mondd még egyszer a kalóz frekvenciát. FM 106.1, csak az adót össze kell rakni, hogy mikor indítotok? Mikor indul? Hát olyan nyáron van, akkor nem tudjuk még pontosan. Minél előbb, srácok. Jó, a júniusban, mert nagyon jók leszünk. Jó, az lesz a rádió nem, hogy ERA FM. ERA FM. Húzzátok föl a HRZ Jolly Rogerjét a Kalóz rádiótokra, gyerekek, és... FM 106.1. Oké, köszönjük. Király, király. Szevasz, szevasz, szevasz. Király vagy. Sokszor szevasz. Rock and roll, gyerekek, játszunk valami zenét. Persze. Ez az. Menjünk bugizni. Persze. Diszkó. Várjál, kiveszem a csipeszt a gatyámba, jó? Oké, diszkó, nem? Balra teszem inkább, nem? Három. És... Mindent megértek, na. Na. hozzá. Nem érted. Na, na, na, na. Mindegy, jó zene volt. Halló. Elment a Dávid, de itt hagyta a viszályt. Halló? Báló. Na, ezért aztán érdemes volt telefonálni. Telefonszámunk 2143-8... A dobókat. Lossziból. Mennyi lehet az idő most Lossziból? Hát ott 6-tal kevesebb van, tehát nála most van mondjuk... nem, 7-tel kevesebb. 7-tel kevesebb, igen. Fél 11 van, vagy akkor több? Ott azt mennyi? Az fél 23, mínusz 7, az fél 16. Fél négy van. Hát délután ide lehet, hogy éppen lehet, hogy volt egy callback casting hívása, ezért aztán gyorsan letette. Halló! Hello, sziasztok! Szia, Kata! Majdnem. Mondjad! Hát azért elfelejtem, hogy így lealázatok, aztán megnyerjek egy újságot. Először is mi a neved, te állat? Ez eddig jó. Igen. Nándi. Mi? Micsoda? Nándi. Nándikám. Ezen én is röhögnék mondjuk. Hány éves vagy kisfiam? 23. Nyaldasságem télen nyáron. Túl vagy a 17-en már épp, hogy... Várjál, keresek neked valakit, aki korban passzol. És mit csinálsz egyébként, hogy intelligens csajt keressen neked a pávó, vagy pedig egy nagy sutyó bunkot óriási csöcsökkel? Én most a hétfői readáson dolgozok, mert egyetemen most lesz hétfőn. Egyetemista vagy, jó, akkor keresünk egy intelligens testrácot, nem? Egyetemista. Magyart vagy külföldit szeretnél? Magyart. Jó, a lányok most éppen beszélnek valakivel, sajnos nem tudok senkit kapcsolni. Kapcsolom a gondnokot. Pávó bácsi? Igen, magyar. Azt mondja, Nándi hogy... van a vonalban, és csaj kéne neki. Kérem szépen, mondom, jó? Magyar, új induló, tavaly nem volt. A felirat tiszta nő. Kicsit hülyén néz ki XY neve mellett, hogy új induló, írja az újság. Hiszen 96 éves, és az anya királynő. Figyelj, most jön a nagy segítség. Úgy látszik, kellett egy sikertelen választási kampány. Sikertelen választási kampány? És egy sikeres FHM címlap ahhoz, hogy az 51 éves... Mindenki XY-ja megint a magyar férfiak eszébe jusson. Ugye ez nem. Hogy ő a legszebb nő, lehet rajta vitatkozni, de hogy ő a legszebb 50 felett, az vitathatatlan. A pornózásra régen felhagyott, azóta volt már pártaktivista, országgyűlési képviselő, olaszok. Király! Király! Nyertél egy éves Estefem előfizetést. Iha, de jó. A júniusi FHM-et, amiért holnap délután bejöhetsz a Lajos utca 78-ba. Egy olasz nótát, nem? Vagy meghallgassunk? Egy olasz nótát nyertél még, jó? Egy olasz nótát is nyertél, jó? Holnap délután várunk itt az újságért. Tökéletes. Igen. Szevasz. A következő szám nem más, mint Silvio Berlusconi egyébként, és az új olasz kormány. Együtt eléneklik ezt a dalt, ugye? Igen. Az lesz. Igen. Robi, parancsolj. Melyik lesz ez? Quando tu verrai Dimmi quando Jó. Miniszterelnöknek egész jó hangot. Forse tu mi bacerai. Ezért ilyen jó a Milán. Most ogni nem voltak jók. Istante attenderai. Azért jók. Nem mindegy, kérdezésem. Fino a quando D'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando e baciando mi dirai. Non ci lasceremo mai.

Thank you. Kezi csókolom. Jó estét kívánok. Szeretném azonnal az elején leszögezni, hogy önhibámon kívül hallgatják ezt a lemezt. Az egész ügy úgy kezdődött, hogy 1988-ban egy Sztárban záj, avagy Kiki a másét című rádió műsort konferáltunk Vágó Istvánnal. Amikor is a műsor szerkesztője, egyben ennek a lemeznek a zenei rendezője, Szigeti Ferenc, így szólt. Ti is énekelni fogtok, fiúk. Nekem, nem tudom miért, ezt a számot ajánlotta. Lehet, hogy szép nem vagyok, és mégis hódítok, hogy miért ez többé nem titok. Szerencse jár én velem, bár ifjú még szívem, csak a régi módit kedvelem. Mert hogyha felveszek egy csoda zsirád, itt megnyerek én vele akármit. Rémes, hogy ez mi édes, ez az új ódivat. Lehet, hogy szép nem vagyok, és mégis hódítok, miért ez többé nem titok. Szerencse jár én velem, bár ifjú még szívem, csak a régi módit kedvelem. Mert hogyha felveszek egy csoda zsirád, itt megnyerek én vele akárkit. Rémes, hogy ez mi édes, ez az új ódivat. Lehet, hogy szép nem vagyok, és mégis hódítok, hogy miért ez többé nem titok. Pa-ra-ra-ra-pa-pam, szerencse jár én velem, bár ifjú még szívem, csak a régi mód kedvelem. Pa-ra-ra-ra-pam. Mit tegyek, írjak tán egy levelet, megteszem, de elolvasom. be a bugyit, hogy beharudít ki a bugyit, hogy miért? Fene. Párizsi Miklós. Rég volt, szép volt még akkor, nem voltam a Manhattanben. Egyébként sziasztok, Csoki vagyok a hajdani fixből, most párizsi Miki. Haló. Parancsolj. Az FHM miért vagy a... Jó estét. Oh, a Kozsót még egyszer, ér? Még egyszer, ne haragudj. Azt mondtam, hogy szép jó estét kívánok. Mi meg azt mondtuk, hogy bocs, ki kell mennem egy pillanatra. Ne haragudj, mindjárt jövök. Van egy másik alsógatyád? Hát, ha eljössz érte, hadok. Komolyan? És hol laksz? Hol laksz? Őrmező. Mi? Őrmező. Őrmező. Ja, te vagy, aki ott a McDonald's tábla alatt. Ki telefonál a fist után? Tessék? Semmi. Nem, csak azért, mert a Pávóval beszéltünk, hogy amikor múltkor itt voltál, akkor ilyen rocker csajnak néztél ki. Sziget, azt gondolom, 7 nap, 7 éjszaka, nem? Nem szoktam kint lenni. Csak a csapdára mész, nem? Nem csak arra, de azon kint szoktam lenni általában. Igen. Általában. Uh-huh. És figyelj, te, aki valamilyen formában a válladon tartod a McDonald's birodalmat itt Magyarországon, megkérdezhetem tőled, hogy... Te, aki az utcán újságot árulsz. Te, aki éjjel-nappal az atyok szó. Éjjel tanulok, most épp tanulok. Király. Aki olyan átéléssel énekelted a tankcsapdát, hogy te is azt gondolod, hogy a fix az a magyar Mötley Crüe? Nem tudok nyilatkozni a kérdésben, nem vagyok kompetens, hogy ezt nem ismerem a Fix nevezetét. Ők szóltak az előbb. Jó, vagy nálam édes. Csoki a Fixba, később mehettem bejátszott a Vilmányi Gabival, aki az Exotic gitárosa volt. Meg azzal a szemüvegessel, akit intelligensnek fogdostak oda, valami szegedi csávó. Azt nem tudom ki. Valami ilyen zenekarra volt, hogy Pontiák, vagy Palladium, vagy valami. Ilyen. De P betűs volt, ez biztos. Ilyen. Ti mindig is jobbak voltatok nálam ilyen zene történetben. Ez igaz. Természetesen. Pop zenei történetben. Te milyen muzsikát kedvelsz? Mit hallgatsz, hogyha ráérsz így? Jó zenét? Ha meg a jazz is? Hát hallgatni azt rádiót hallgatok, vagy inkább ilyen, hát egy rock irányzat félét. Aha. Rock irányzat félét. Hát inkább Therion, Nightwish. De nem az van, én nem ismerem. Nem az van, hogy szereted a jó zenét, ugye azért mindent meghallgatsz? Igen, inkább. A jazz is szereted? Még a jazz is meg? Nem is, inkább ezt mondom, hogy nem ismerem. Tehát, nem ismerem. Mm-hmm. Intelligens válasz. De tényleg, szóval tényleg. Elvittek engem Dress koncertre, meghallgattam, jó volt, de nem igazán tudok nyilatkozni. Figyelj, hallgass meg a következő számot, egy nagyon jó jazz zenekar. Jó, küldjük jó? neked oda. Neked küldjük. Oh. Őrmezőre a McDonald's felirat alá. Oda küldjük Magyarország legnagyobb világító tábla biznyákja alá, jó? Köszönöm szépen. De ez jó jazz. Tényleg. Köszi szépen. Dress Miska meg a Deső Csaba. Schneidberger gitározik benne. Ja. Aztán utána a Dés Laci is befúj a session végén. Figyelj. Sziasztok, ez itt a jazz műsor az Este FM-en. Bejutna pörgök, mint a kerék, meg a kormány, meg a mindenható kormány, meg a kurvám, aki szor se nedves, de hozzám mindig kedves, nevez, mint egy várat, én meg beleereztem a tárat, mert ő a csajom, aki ha elkap, elintéz egyből. Nálam van, mióta megnépett az intézetből, ez nem New York, nem Los Angeles. 막고다녀 써 맨날 얻어 터졌어 아버지한테 맞고 형한테도 맞고 심지어는 여자애도 날 때렸어 비오는 날도 먼지나게 맞았어 나만큼 맞아본 놈 있으면 나와보라 그래 그래서 결국 태권도도 배웠는데 싸만 하면 왜 내가 먼저 고피가 나는 걸까 아 고피가 싫어 날 때리는 놈이 싫어 폭력 없는 세상에서 난 살고 싶어 제발 부탁이니 날 때리지 말아줘 난 맞기 싫어 때린데 또 때리지 마 시장에 갔다가 집에 돌아오는 골목에 깡패가 내 돈을 모두 빙 뜯어가 버렸어 싸움만 잘하면 깡패 때려주고 싶었어 하지만 무서워 그냥 내 돈 다 줘버렸지 우리 집은 벌써 12번째 이사했지 왜냐고 나한테 맞으네 병원비 이빨값 때문에 허허이 전세집 월세집 이제 방학간 우리 가족 나 때문에 고생 많지 내가 정말 잘못한 건 절실히 알아 하지만 난 누구든 때리고 싶어 누구든 덤벼도 난 겁나지 않아 날 절대로 열받게 하지마 난 깡패도 아니고 건달도 아니야 싸움은 내 인생의 유일한 취미인 걸 절대 말리지 마 난 싸울 거야 살고 싶지 않아 창피해서 하필 왜 그곳에 내 여자가 머리카락 뜯어버렸어 중요한 부분도 거의 작살이 나버렸어 He will roll you. Baby, don't you know? My heat will move your soul. Come on, come on, come on, come on. Love me today. Love me tomorrow. All day, all night, you feel my heat. Feel, feel, feel, feel my heat. I think we should repeat that again. Feel, feel, feel, feel, feel. Feel my heat. Feel my heat. Yeah. Yeah. That's cool. Bravo. Állítólag óriási répája van ennek a csávónak. Ez Marky Mark volt a Funky Brunchból, és a Boogie Nightsból az a betét, amikor Dirk Digglerként a haverjával énekel. Így van. De amikor már nagyon le vannak csúszom, mert nem kell, neki, nem kell a farkuk a pornószakmának. És áttérnek a videóra. Ez a Boogie Nights alap problémája. Nagyon szépen felvezetted, és precíz is volt. És sok répa, farok, minden. Ami kell. Mindegy, hát a mai adást így nagyjából egészében az FHM júniusi száma határozza meg. Gyerekek, ki ez? Ki ez? Halló, ki kapog? Mi újság a Futrinka utcába? Hm? Na, sziasztok, jó estét, lehet még játszani? Lehet természetesen. Még játszani. Csajérmész, vagy női hangot fogsz imitálni? Hát a női hanggal szerintem gondjaim lenne. Szóval 200 csöcs, nem? Menjünk a 200 csöcsre, nem? 200 csöcs meg a VB naptár. Magyar vagy külföldi? Hát legyen külföldi. Külföldi. Külföldi. Márján, mi a fantázia neved? Fantázia nevem? Igen. Akkor nem mutatkoztam be, akkor Tibor. Tibor. Akkor legyen engelsül Tibor, jó? Tibor. Tibor. Nagyon szellemes. Figyelj ide. Tibor, Tibor. Itt egy külföldi nő, akit bármikor. Az a felirat, hogy a mindenit. A mindenit? Igen. Ez a tagline. Jó? Azt mondja, új induló. All for you, azaz mindenemet neked adom, énekelte. Legutóbbi lemezén. All for you, mindent neked, Tibor. El is, mondom tovább, segítek. El is fogadnánk tőle minden további nélkül, mert szerencsére a sors és a plasztikai sebészek nem bántak el vele olyan csúnyán, mint a testvérével. Mint a tesójával? És a tesója segíteni kell. Britney volna a tesója? Nem. Fiú testvér. Fiú testvére van? Fiú testvére van neki, igen. Julia? Nem. Ajajaj. Julia Roberts és az Eric Roberts testvérek. Ez de, komoly, de ez félrevezető. De ez félrevezető, mert itt nem fehérbőrűekről van szó. Komolyan. Segítek, nem fehérbőrűekről van szó. Nem fehérbőrűek. A testvér már majdnem fehér. Már rendben vagyunk. A testvér már majdnem fehér. Testvére te cumseh és indián? Igen, Jackson. És ki a hölgy? Jó, itt még hozzá Jackson és Michael Jackson. A fiú, férfi. Így van, és akkor Janet Jackson. Janet Jackson! Michael is Janet, Janet is Michael, I'm so confused now, who is Diana? Ahogy Frank Zappa énekli. Kérlek szépen, Tibor, holnap délután 4-kor jöhetsz az FHM-ért. Janet Jackson. És itt a 100 bombázó egyike. Maga Janet Jackson fogja átadni neked egy ilyen letépett szárú farmer rövidgatjában. Így van, és egy amerikai színpompában úszó háromszög alakú bikiniben. És a hátára az van rátetoválva vörös lángnyelvek közepette, hogy Teenage Idol. Aha, és utána megyünk fallabdázni az űrhajóra. Szerintem. Mentek fallabdázni az űrhajóra. Pontosan. Köszönjük, hogy telefonáltál. Szervusz, Tibor. Szevasz. Gratulálunk a nyereményekhez. Gyerekek, 240-33-85, ha jól számolom, 13 FHM kelt el, de most sajnos az amitől elhatárolódunk. Rovatunk következik, amit a Cseti javaslatára és zseniális ötletére rendszeres rovatunkat teszünk ezentúl. Tehát következzen a hit, remény, zsűrület, amitől mi elhatárolódunk rovata. A szám címe Ne szívjál füvet, tökéletesen előtt zavaró hanghatások lesznek, csúnya szavak lesznek benne, borzasztó felhívások, politikai reklám. És a képi világ is. Igen. Nagyon durva. És szerintem ne csukjátok be a szemeteket, vagy hívjatok oda egy felnőttet. Játsszuk le a figyelmeztetőt, jó? Igen, tényleg. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Menjem. Akkor figyeljük ezt, jó? Ne szívjál füvet! A rózsaszín Pitbull zenekar hallgatva az új idők szavára felemeli hangját a drogfogyasztás ellen. Ne szívjál füvet, mert olyan leszel, mint én. Ne szívjál füvet, elvisz a rendőrség. Seggbe basznak a gumibottal, az Orbán kormány bosszút forral. Ne szívjál füvet, mert olyan leszel, mint én. Ne szívjál füvet, mert olyan leszel, mint mén. Ne szívjál füvet, elvisz a rendőrség. Szavaztál volna az MSZP-re, vetnél füvet hétvégére. Ne szívjál füvet, mert olyan leszel, mint én. Mert olyan leszel, mint én. Ne szívjál füvet, elvisz a rendőrség. Vagy emigrálhatnál Hollandiába, a könnyű drogok otthonába. Ne szívjál füvet, mert olyan leszel, mint én. Ne szívjál füvet, szívjál inkább faszt. Mert ha paszt szívsz, kedvesem, az senkit nem aggaszt. Legfeljebb csak én baszlak seggbe, most ért van mindenki megdermedve. Ne szívjál füvet, szívjál inkább faszt. We'll be right back.

io che trezzo un rasta il fianco in Fiji. Finto bel Fiji, mette la camera nello smoking, dice che ti ha cacciui qui. Ma già sa che non bene. Ez az Estefan 98.6. Igen. És az, hogyha érted, mire gondolok? Hogy? Ha érted, mire gondolok. Hát értem, persze, mert az FM ugye a... Jó, bocsánat. Igen. Ez a szlogenünk, tudod, így van, hogy Estefan 98.6, ha érted, mire gondolok. Ja, ha értem, akkor van jen changbo 98.6, rúgó ni nem mingbe, wa shuo de shi shenme. Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take the stratosphere. Kapjuk fel a szkafandert és irány az űr, ez itt a Hit, Remény, Gyűlölet. Benne Rob, Chet, Pávó és Párizsi Miki. A telefonszámunk 243385, ma este bizony olvadnak, izzannak a vonalak. Halló. Halló. Halló. Bejátszás. Szerintem határolódjunk el előre, jó? Hogy? Ez egy gyár, nem? Ne. Szerintem ez nincs benne. Szót nem értek, hogy nem is élvezhető a minőség. Tegyük le. Srácok! Csiszoljatok még rajta, jó? Én nem értettem semmit. Én se értettem. Vajon magyar szövege volt? Szerintem a szerelem himnusza akart lenni, csak valószínűleg ajbó kutyák próbáltak előadni, nem? Valahogy nem jött össze. Halló! Értelmes ember vagy? Szevasztok, hely! Szevasz! Nyerni, várjál! Húzom elő a füzetet! Mire szeretném? Mert mondj egy fantázia nevet! Zürich-Geblieben. Zürich-Geblieben. Azaz a visszamaradt. Ja. Na, magyar vagy külföldi? Ben. Külföldi, nem lehetne olyat, ami az előzőben is benne volt? Tavalyiba? Ja. De nem akkor... mondom meg akkor, hogy hanyadik volt tavaly, jó? Nah, tavaly itt az kívülről tudod mi? Te kis jó. Te. Sorolt fel gyorsan az első tizet. Hú, azt nem tudom, 8-ban benne van az Erős Antóni, a Béres Alexandra, a Brit. De külföldit kértél, de mindenki, te csak az ilyen állás nevűeket szerelted? Most miért vagy ilyen? Na, várjál, azt mondja, hogy külföldi... A Rachel Welch. Külföldi legyen, ugye? És legyen benne a tavalyiba is. Anna Kognikova. Na, akkor mondom azt, akiből én már kiszerettem, jó? Jó. Benne volt tavaly, nem mondom meg, hogy hanyadik volt. Washington DC-ben született. WDC. És az a címe, hogy a szomszéd csaj. Édesanyja... The Girl Next Door. Édesanyja híres operaénekesnő volt. Vele és csecsemő húgával hármasban járta be kislány korában Európát. Bocsánat, erről szól a Guns N' Roses-nak egyébként a Mama Took This Batch From Me. Ne, most tényleg menjünk ezen végig. Jó, tehát a kislány korában bejárta Európát. Amíg a mama énekelte, hogy egy dal címe van itt, amit valószínűleg nem ismer. Valószínűleg nem ismersz. Mindegy, ez egy külföldi szám, igen. A kis XY elhatározta. Ja, azt bocsánat, Papagéno, Mozart, aki a Bizé Carmen Jones-t írta. Papagéno. Az. Na, azt énekelte a mama, addig a kis XY elhatározta, színésznő lesz. A magyar közönség, és most jön a segítség, leginkább talán az Aludj csak én álmodom című filmje miatt zárt a szívébe. XY ebben tulajdonképpen magát alakítja. Azt a tök jó csajt a szomszédból, akit hogy-hogy csak most vettem észre. Ki lehet az? Ú, nem adtok három opciót? Nem. Deágvi Gyula. Deágvi Gyula. Sandra Bullock. És Shirley Bassey. Sandra Bullock. Igen! Nyertél! Gratulálunk! Elképesztő! Gratulálunk! Zurich-Geblieben! Zurich-Geblieben! Megvan az FHM, holnap délután lehet jönni érte. Burscheist Klug, ja! De, de klein ist Klug, gell? De klein ist Klug, na jó, a Sandra Bullock! Niemand, ein Wichser und ein Fixer. Sandra Bullock egy... Ficken, Blasen, alles auf dem Rasen, csak azt tudom mondani. Sandra Bullock egy Miss Universe szalaggal fog várni téged itt egy FHM-mel a kezében, és a harisnyakötőjében lesz egy kisebbű... VB fogadónaptár. Köszönöm, állatok. Figyelj, egy haverom kérte a túlvilágtól az altestsák ezt, azt nem tudom ezt kiadni. Nekem is kérte egy haverom, és mondta neki, hogy menjen a fenébe. Tegnap egy haverom kölcsön akart tőlem kérni pénzt például, de nem adtam neki. Járjál Eli, te is. Jó? Oké, hello! Na jó van, vagy énekeld neki. Alkeszcsák ez. Undorító. Na jó van akkor. Na, de most nem ez jön. Nem ez jön. 14-nél tartunk, hála Istennek kijöttünk a szerencsétlennek tartott 13-as zónából. Szerintem az olaszok nyerik a VB-t. Szerintem nem. Sajnos. Viszont nem. Én voltam Olaszországban, és azt hiszem, hogy teljesen, mintha kicseréltek volna. Olasz lettél. A hallgatóknak is el szeretném mondani. Nem van olajozva a haja egyébként. Igen. Szerintem. És nagyon pici lett. Vettem egy óriási keresztet, aranykeresztet a nyakamba. Na, el akarom mondani nektek, hogy az olaszok szerintem azért építenek olyan nagy átmérőjű, nagyívű körforgalmakat, mert az visszaadja a körhintázás érményét nekik autóban is. Valami megborult egyébként Párizsiban. Che bella cosa. Egyébként egy nagyon érdekes beszerző körúton volt, nagyon sok furcsa új modellt hozott. Igen, na mit? Hát porszívót. Igen, nagyon jó. Nagyon jó. A DeLonghi márka például elképesztőket produkál. Például gyártják, ja, de volt egy buktám egyébként, mert Velencében azt hittem egy hosszú ideig, hogy Velencében játszódik a Rómeó és Júlia. Az elég kínos viszont. És ezt kerestem az erkét. Én egyszer gondoláztam Velencébe. És azt mondta az ember, aki a gondolát vezette, rámutatott mindig egy házra, és azt mondta, hogy this house, my friend, this house is 1000 jár járt. Így mondta két nyelven, és utána majdnem minden harmadik háznál azt mondta, hogy this house, Markolos house, 1000 jár járt. Na jó. És mennyit fizettél a gondoláért? Nem emlékszem már. Pénz nem számított. Ahogy téged is mellek, elcsíptél egy garázsmenet Zonderange boltot, nem? Nem, pénz nem számított akkor. Voltak ilyen idők. Halló? Halló, halló, szia! Sziasztok! Szevasz, héjáó! Lajos vagyok, és szeretnék játszani. Lajos vagy, és szeretnél játszani. Igen. Lajos, hány éves vagy? Détári Lajos? Nem. Hány éves vagy, Lajos? Hát most már a 37. 37. Ahhoz képest milyen kis kamaszos hangod van, ez bejöhet a csajoknak, nem? Magyar vagy külföldi? Külföldi. Ez miért? Azt hiszitek, azok jobb nők? Nem ismerem a magyarokat. Ja, értem. Ilyen hát... magas orgánummal nem szoktál te Bronski Beatet énekelni magadban? Hát, azt nem. Durán-Duránt? Még azt sem próbáltam. Vagy próbált amit... ki, bejönne. Jó. Jó van. Tényleg egyébként, mert szerintünk van vócséd ehhez. Na, kérlek szépen, mondom egyébként a külföldit, jó? Jó, figyelek. Ugyanazt a helyezést ért el, mint tavaly, pontosan. Egyben, mint 41-ben, apám. Hűha. 13 betű. XY szülővárosa. Már nyisd ki az útleveledet a világablaknál, külföldi a csaj. Tehát 13 betű XY szülővárosa mi az? Igen, jól tippeltél, írja az FHM. Coatzacoalcos. Ez nagyon sokat fog segíteni. Ez most így... XY Mexikóban született, Mihiko. Spanyol és libanoni bevándorló szülők gyermekeként. Atya úristen. Azt mondja magáról, figyelj. Mexikóban szerzett vezetési tapasztalatomnak köszönhetem, hogy túléltem Hollywoodot, mondja a hölgy. Durvább keverék lehet ez a csaj öregem, mint egy, mit tudom én, egy Long Island Ice. És most jön a nagy segítség. Ha sokáig szeretnéd nézegetni a Desperádót... Figyelj, ez mérgező. Ha sokáig szeretnéd nézegetni a Desperádót, és a Vadi új Vadnyugatot kell kikölcsönöznöd a TK-ból. Aha. Kiről van szó? Wide. A monográfia GL. Hogy még egyszer? Nem. Akkor azt mondom, hogy segítséget kérnék. Jó, mondjuk. Borzasztó nagy, nagyon-nagyon szép nagy melle van. Megmondom, a szalma... ez nem tudom, ez segítsége. A szalma ember az Óza csodák csodájából. Ez az egyik. Igen. Giancarla Salmonella, vagy pedig Salma Hayek? Hát így akkor könnyű lesz, hogy szétjelölném meg. Szétjelölnéd meg. Jó van. De nagyon megjelölnéd. Jó van. Nyertél egy Lajos. 200 mellett tartalmazó kiadványt. Most vagy valamit a Wild Wild Westből, mert az nagyon, nagyon régen. Nincs ez véletlenül meg? A piki-piki Wild Wild West. Nem hallgatnátok meg szívesen? Nem. Nem? Komolyan? Nem? A 40 másodperc után rémesen unalmas lesz. Piki-piki Wild Wild West. Going to the Wild Wild West. Ez olyan vicces. Valami mást. Itt vagy még Lajos? Persze, hallgatom. Lajos, holnap délután 4-kor gyere be a mellekér. Ja. Szalma Hayek fogja átadni neked egy fehér, egy albino boával a nyakában. Az ördög bújt abban a nőbe, én mondom. A ördög bújt abban a nőbe. Devil Inside, nem? Bent lesztek különben? Tessék? Ti ott lesztek? Itt leszünk, persze. Igen, benne leszünk a melltartójában. Hát igen, de akkor mi éppen még... Ki fogunk itt kandikálni? Az a baj, hogy kicsit el fogjuk múlatni az időt Szalmával, és akkor éppen, tehát azt gondoljuk, hogy mivel jössz, ezért aztán ő zuhanyzik először, úgyhogy lehet, hogy mi akkor éppen zuhanyzunk. Dobogóra fölférsz. Lehet, nem találkozunk. Jó? Lehet, nem leszünk itt, de ő itt lesz, jó? Jó van. Szalma, itt lesz, gyere be! Lajos utca 78, 5. emelet. És a Csetinek egyébként... Szevasz, szia! Csetinek, Cseti erre a dalra asszociált. Megfigyeltem, rámutatott az ujjával. Figyelj! Szalma Hayek, érted? Aha. Széna vagy Szalma, ahogy Cseti szellemesen megjegyezte. Az imént a műsor folyam a harmadik órájának 32. percében. Az STFM 90.6-on. Egy szuicidalkat. Lóg még a kötél a kilincsen. A csaja, amik miatt felakasztotta magát, igazából nincs benne a top 100-ban, de... Nem olyan alter csaj volt. Words, weapons, sharpened knives, makes you wonder how the other half died. Other half died. Makes you wonder, wonder. But you come the man with a look in his eye. Fed on nothing but full of pride. Look at him go, look at him kick. Makes you wonder how the other half live. Devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, devil inside. Every single one. But certainly slight. Look at the faces, listen to the bells. It's hard to believe we need a place called hell. Place called hell. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Every single one of us, the devil inside, the devil inside, the devil inside, every single London, 1953. november 25-e. Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárbócán a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói leng. És most rohantik Wembleyben 105 ezer néző előtt a magyar himnusz. Néző zúgása, moraja tölti meg a hatalmas arénát. De nem csak ők vannak itt. Itt vannak önök is, kedves hallgatóim. Szinte hallom az egész ország szíve dobbanását, a gyárak, a falvak dolgozóinak lelkes buzdítását. Játszatok jól, fiúk! Szerezzetek új sportdicsőséget a mi hazánknak. A magyar csapat olimpiai összeállításában játszik. Grosics a kapus, Buzánszky, Lóránt és Lantos a három hátvéd. Bozsik és Zakariás a két fedezet, Budai, Kocsis, Idekúti, Puskás és Cibor a csatársor összeállítása. Az angol játékosok fehér mezben és fekete nadrágban játszanak. Merrick a kapus, Ramsey, Eckersley a két hátvéd, Wright, Johnston és Dickinson a fedezetsor, Matthews, Taylor, Montezen, Sewell és Robb a csatársor. 7 óra, 17 perc londoni idő szerint, amikor Kocsishoz került a labda, és aztán Bozsiké. Bozsik előre vágja Budainak. Budai leveszi, ott vagyunk most az angol térfél közepén. Kocsisi a labda, vissza Budainak. Most már azonban ott van Dickinson, aki kiküldi a labdát. Az oldalvonalon túlra, len vagyunk az angol térfélen, egészen az alaponalnál. Budai Kocsis fejére teszi a bedobást, a játékvezető azonban lesípolja, és pedig azért ezt a bedobást, mert elmozdult Budai Laci lába. De nézzük most, mi lesz. Budai egy cselt csinál, aztán Kocsisnak adja, Kocsist azonban elválasztják a labdától. Szerencsére ott van Bozsik, Zakariás, majd újra Bozsik a labda útja. Aztán Hidekuti, Hidekuti egy cselt csinál, most lő! Óriási! 1-0-ra vezetünk! Hidekuti 16 méteres lövése a jobb felső sarokba szállt. Hallgatóim, 1-0 az eredmény Magyarország csapata javára az első félidő első percében. Puskási a labda Puskás lábáról, lecsúszik, lecsúszik, ketten is állnak mellette, Wright és Ramsey is rávigyált, úgyhogy megszerzi aztán a labdát a kapus, de pillanatban rosszul rúgja ki, pontosan Puskás lábára, Puskás Tibort szökteti, Tibort elmegy Ramsey mellett, most vigyázz Zoli, Puskási, Puskás áttör a védőkön, elesik, hely nem futja a bíró, de Hidekutinál a labda lövés, gól! Bravo! Puskás a mi télfelünkről indul el vele. Laposan gurítja Kocsis lábára, Kocsis laposan tovább Bozsiknak, Bozsik laposan tovább Hidekutinak, Hidekuti laposan tovább Budainak, így laposan, na most laposan Cibornak, Cibor elmegy a labdával, nincsen rajta senki, a jobb szélső helyén van-e pillanatban. Cibor most az alaponalról Puskásnak adja, Puskás csel csinál, lő, gól! 3-1, gól! Bedobás következett, Kocsis leveszi gyönyörűen a labdát, Puskásnak adja, Puskás a félvonalról indul el, Meredeken szökteti Budait, Budai elmegy a labdával, elkezdi becsúszó szereléssel, próbálja elcsípni, a játékvezető azonban szabadrugást ítél a miénk javára, úgy ítélte meg, elkezdi megmozdulását. Szabadrugás a miénk javára, tehát mintegy 20 méterre, 25 méterre Merik kapujától. Bozsi készülődik neki a labda elrugásának, Puskás felé küldeni, nem inkább lövi, Puskás beledeti a lába, gól! Gól! Micsoda nagy mérkőzés, valóban az évszázad mérkőzése ez. És most zúg, borog az aréna, Wright-i a labda, Wright ível befelé, Krasik elvetődve csípi el Mortensen ragyogó fejesét. Hogy véd Rosics most ragyogóan, 25 méterre Merrick kapujától Puskás készülődik szabadrugás elvégzésének. Bozsik is ott áll mellette, melyikük rúgja vajon a labdát? Puskás szalad a labdának, laposan teszi Hidekutinak, Landi lőj! Nem tud lőni, visszaadja Puskásnak, és most már Puskás mellett elviszik a labdát. Bozsik utána nyargal, megy a labdáért, megy, és az alapvonal előtt elcsípi. Most vágja befelé, Kocsis fejjel, kapufáról vágódik Budai elé! Milyen bal szerencse! Most ott van megint Bozsiknál a labda, 16-osról lövés, gól! Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszky a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás felemeli, Hidekuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Ramsey vágja most előre a labdát, és aztán Vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatak 6-3-ra győzött a magyar csapat Wembleyben! Tokió! Oraja tölti meg a hatalmas arénát. Rock'n'roll kadlan, zongol!